Altså, det, jeg synes, det er interessant, det der med, at, at økonomien er så meget, danner vilkår for det liv, man kan leve. Det er rigtigt nok. Og det er på samme måde, altså det, det tænker man jo ikke over, når man skal vælge et studie. Altså. Nej. Jeg gjorde i hvert fald over. Nogle gør. Nogle gør virkelig. Men spørgsmålet er, hvor lykkelige de så bliver. Det kan være, de gør det, hvis det er deres drøm er at tjene mange penge. Men det kan også, være, at der er bare nogen, der er enormt sådan målrettet og karrieremindet, og altså at værdierne ligesom er de samme hele tiden, og sådan og sådan og sådan, og så kører det, ikke? Det kan godt være. Ja, det kan sagtens være. Det er jo meget forskelligt. Ja.